Надыход восені. Вось і лета сышло, адспявалі калоссі, цяжка нам заўважаць, як з'яўляецца восень. Непрыкметна зусім прыплыве павуцінкай, гляне жоўтым лістком з-пад зялёнай хусцінкі. Усплыве туманом над рачулкаю соннай, устрывожыць дымком з пахам бульбы пячонай, зачаруе агнём маладзенькай рабіны, на адлёце крылом памахае бусліным. А пасля ліст апошні сарвецца, ды не знаю чаму, ты мне восень па сэрцу.